بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allahu Azimüşşan ehli imana, ehli İslam'a ne kadar ibret alınması, ders alınması gereken hadiseler, alametler, işaretler, emaretler varsa hepsini dünyanın her tarafında Rabbimiz göstermeye başladı. Göstermeye başladı dediğim şudur: evvelce bundan 50 sene veya 100 sene evvel dünyanın herhangi bir tarafında bir hadise, bir vaka, bir olay meydana geldiği zaman onu dünyanın her tarafına aynı anda yaymanız, duyurmanız mümkün değildi. O gün, bugünkü kadar teknik imkanlar yoktu. Bugünkü kadar yayın vasıtaları yoktu. Bugünkü kadar iletişim dedikleri, gavurcasıyla telekomünikasyon diyorlar, anında haberleşme, yayına geçme, naklen yayın, canlı yayın, duyurma imkanları, teknikleri yoktu. Şimdi öyle değil. Dünyanın en tenha, en ücra bir köşesinde herhangi bir hadise zuhur ettiği zaman bu yayın vasıtaları, bu neşir organları, bu iletişim vasıtaları aynı hadiseyi dünyanın dört bir tarafına yayıyorlar, duyuruyorlar. Bu da Allah'ın ayrı bir lütfudur. Anında bütün dünya şahit oluyor. Bütün dünyanın haberi oluyor, bütün dünyanın bilgisi oluyor. Bütün dünya etkileniyor veya tepki gösteriyor. Bu çok büyük bir hadise. Onun için yeryüzündeki Müslümanların ibret alması, ders alması, örnek alması gereken öyle hadiseler, öyle musibetler, öyle belalar, öyle alametler zuhur ediyor ki artık bütün bunlardan sonra örnek almayan, ibret almayan, ders almayan bir Müslümanın Allah'a özür beyan etmesi mümkün değildir. Anlamadım, dinlemedim, görmedim, duymadım demesi mümkün değildir. Bu noktada birkaç örnek arz etmek suretiyle, vaktimiz de azaldı, yollarda çok zahmet çektik gelinceye kadar, ama hamdolsun yine bir yarım saat 40 dakika kadar vakitle gelmiş olduk. Bu vaktimizi birkaç örnek vererek değerlendirmeye çalışayım. Mesela bir Bosna Hersek meselesi. Dünya Müslümanlarının ibretle seyrettiği ve çok dersler alması lazım gelen bir hadiseyi azıcık bu noktadan arz etmeye çalışayım. Orada hepimizin bildiği gibi ne kadar saklasalar, ne kadar gizleseler, adını, ismini ne koyarlarsa koysunlar, orada bir din savaşı var. Hristiyanlıkla İslam'ın savaşı var mı yok mu? Var. Bunu saklamak mümkün değil, gizlemek mümkün değil. Çok insanlar gitti, gördü, geldi, anlattılar. Çok İslam'dan yana olmayan, dinden, imandan, Kur'an'dan yana olmayan insanlar gitti, gördü, geldi, konuştular. Resmen bir din savaşı var. Başlatanlar Hristiyanlar, Sırplar biliyorsunuz dünyada çok koyu Hristiyan bir millettir. Sırp milleti, Sırbistan eskiden beri var. Yeryüzünün en zalim, en kafir, en katil Hristiyanlarının başında Sırplar geliyor. Tarihte de biraz inceledim, akşam kitapları kurcaladım geçen akşam. Yeryüzünün en kanlı, en katil Hristiyanları, Ortodoks mezhebine bağlı, Rusya'ya bağlı insanlar, eskiden Çarlık Rusya'sına bağlıymışlar. Hatta şimdi Bosna'daki Sırpların lideri durumunda olan bir kafir var, bir katil var. Radovan Karadžić diyorlar. Radovan Karadžić her sabah kahvaltıda yarım bardak Müslüman kanı içmeden göreve başlamıyor diyorlar. Radovan Karadžić korkunç bir kafir. 150 bin çocuk öldürdü, kesti. 65 bin kadının ırzına geçmek için emir verdi. Radovan Karadžić namında Allahsız kafir, Hristiyan katil bir adam, şerefsiz, namussuz bir adam. Her sabah yarım bardak, yarım çay bardağı Müslüman kanı sofrasında olmadan işe başlamıyor. Böyle adamlar şatlanmışlar. Bu kadar katil, bu kadar barbar, bu kadar vahşi öldürülenler yahut karşılarında da Müslümanlar var. Bunlar da Bosnaklar, Bosnalı Müslümanlar. Diyeceksiniz ki bunlar dört dörtlük Müslüman mı? Hayır. Komünizmin, Tito'nun, malum Tito döneminde oralar bölünmüş, federal bölgelere ayrılmış. Her neyse, dini celili İslam'ı ne eğitimiyle, ne öğretimiyle, ne de yönetimiyle yaşamamışlar adamlar. Ama isimleri değiştirilmemiş. İsimleri değiştirilmemiş, görüyorsunuz. Bulgaristan gibi değil yani. Orada camileri yıkılmamış Tito döneminde. Maraşal Tito döneminde camilerine dokunmamışlar. Namazlarına dokunmamışlar. İsimlerine, sünnetlerine, düğünlerine, törelerine dokunmamışlar. Öyle yaşayıp gitmişler. Fakat baktığımız zaman buraya gelen boşnaklar da var, görüşüyoruz zaman zaman. Öyle İslami bir şuur, bir mana, bir hakikat yok. Ama temelde ne olursa olsun Müslüman olduklarını söylüyorlar. Müslüman itikadını temsil ediyorlar. İsimleri Müslüman, ana babaları Müslüman, memleketleri Müslüman, camileri var, cemaatleri var, neyse. Başka da bir şeyleri yok. Hatta dışarıdan baktığınız zaman Bosna'da mesela Saraybosna caddesinde baktığınız zaman Sırp kadınlarıyla Bosnalı kadınları ayırt etmeniz mümkün değil. O Hristiyan Sırp kadınları da açık saçık dolaşıyor. Bosnalı Müslümanların karıları da açık saçık dolaşıyor. Tesettür yok. Başörtüsü yok. Hepsinin başları açık. Çok az kapalı kadın var. Parmakla gösterecek kadar. Ama buna rağmen temelde İslam'a az veya çok dayandıkları için İslami bir kökene, İslami bir temele, 450 senelik bir tarihe dayalı bir millet olduğu için Hristiyanlar gördüğünüz gibi savaş açtılar. Katliama başladılar. Resmen Avrupa'nın göbeği orası, biliyorsunuz. Orası Avrupa kıtasıdır. Asya değil orası. Balkanlarda. Aylardır katliam var. Aylardır kamplarda insanlar eziliyor, öldürülüyor, aç bırakılıyor. Aylardır dünyanın göz önünde. Buna mukabil Hristiyan dünya, başta Amerika, başta Avrupa olmak üzere bütün Hristiyan dünya ses çıkartmıyor, soluk çıkartmıyor, müdahale etmiyor, karşı koymuyor, tedbir almıyor, önüne geçmiyor. Bütün bunlarda şimdi alınacak ibret yok mu? Vaka bizim zorumuza gidiyor, kahroluyoruz, mahvoluyoruz. Bakın yarın inşallah Taksim'de korkunç bir miting düzenleniyor. 10 milyonluk, 13 milyonluk İstanbul'da inşallah yarın oraya şöyle bir 1 milyon insan toplanması lazım. Kar, kış demeden sesini, soluğunu, varlığını hissettirmesi lazım. Ama Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, bahusus Amerika'da hiçbir hareket yok. Resmen seyrediyorlar. Hatta daha da zalim, katil, kafir bir cephe haline geldiler. Hayvanlara, hiç unutmam 3 sene evvel miydi, 2 sene evvel miydi? İzmir Belediyesi başıboş ve hastalıklı köpekleri bekçilere birkaç tanesini öldürtmüştü İzmir'de. Birkaç başıboş köpeği tüfekle öldürerek leşlerini toplamaya başlamışlardı ki Avrupa'dan resmen bir heyet geldi, hayvanlara dokunmayı, hayvanları öldürmeyi protesto etmek için bir heyet gönderdiler. Sahip çıktılar. Herkes bunu duydu, gördü. Düşünün, Bosna'da 100 binlerce insan öldürülüyor. 65 bin tane kadının ırzına geçmişler, 50 bin tanesi hamile hala bekliyor. Dünyada ses yok. Hristiyan dünya seyrediyor, sessizce bakıyor, bekliyor, devamlı oyalıyor. Birleşmiş Milletleri göndermişler, Birleşmiş Milletlerin tamamı Sırplara yardım ediyor. Hatta biliyorsunuz Hakkı Turayliç namında başbakan yardımcısı çok değerli bir adam vardı, Hakkı Turayliç. Bu adamcağız bizden giren bir devlet bakanıyla görüştükten sonra Birleşmiş Milletlerin zırhlı bir arabası içinde, zırhlı bir aracı içinde yolda gelirken önünü kestiler. Gördünüz, duydunuz. Önünü kestiler, durdurdular. İçeride Hakkı Turayliç var. Birleşmiş Milletler'in komutanı var, Fransız generali var. Askerler var, korumacılar var. Onların gözü önünde Hakkı Turayliç'i indirdiler yola. Ve o Fransız generali, Birleşmiş Milletler'in sorumlusu oradaki generalle tam 2 saat 10 dakika pazarlık yaptıktan sonra Hakkı Bey'i kuşuna dizdiler. 2 saat 10 dakika pazarlık yapıyorlar. Ve Birleşmiş Milletler resmen teslim etti. Hakkı Turayliç'i o katil Sırplara teslim etti ve kurşun yağmuruna tutarak adamı öldürdüler, şehit ettiler. Bu kadar Birleşmiş Milletler, Avrupa topluluğu, insan hakları örgütü, ne kadar örgüt varsa hepsi seyirci kaldı, yardımcı olmadı, destek olmadı, acıyı paylaşmadı, sancıyı paylaşmadı ve bu Müslümanlara santim yardımcı olmadı. Buradan ne çıkıyor? Şimdi alemi İslam külahını önüne koyup düşünmesi lazım mı değil mi? Yeryüzünde Hristiyan dünya Müslümanların yardımcısı, Müslümanların yanında, yakınında olmadığını gösterdi mi, göstermedi mi? Hala anlamayan varsa mutlaka o adam merkeptir. Hala bunu anlamayan politikacı, siyaset adamı, devlet adamı varsa cahildir, kördür lan kördür. Bir kere daha anlaşıldı ve Bosna ispat etti ki yeryüzünde Müslümanların desteğinde, Müslümanların yanında, yardımında Hristiyan yer almıyor. Ne kadar saklarsa saklasınlar. Ne kadar insan hakları sözünün içinde Müslümanlar yok. Hangi kafir Avrupalı ve Amerikalı insan hakları kelimesini konuşuyorsa o kelimenin içinde Müslümanlar yok. Aldanmamak lazım. Avrupalının konuştuğu demokrasi kelimesinin içinde Müslüman yok. Müslümana yer vermek istemiyorlar. Artık Müslümanlar da anlasın. Müslümanlar bu işin farkına varmış olması lazım. Bosna Hersek olayları bunları açıkça ispat etti. Allah örnek gösterdi, numune gösterdi, ispat etti. Amerika'ya güvenmenin mümkün olmayacağını, Avrupa'nın tümüyle insan haklarından anladığı Hristiyan hakları olduğunu, bundan daha açığa koyan bir olay yok. Adeta Bosna Hersek karşısında Avrupalılar ve Amerikalılar, Hristiyanlar suçüstü yakalandılar. Allah içlerini dışına vurdu. Ne olduklarını gösterdi bize. Nasıl kahpe, nasıl kalleş, nasıl hain, nasıl barbar, nasıl zalim Hristiyan olduklarını, nasıl Müslümanların düşmanı olduklarını resmen Bosna olayları ispat etti mi, etmedi mi? Etti. Bu bize yeter. Müslümanlar trilyonlarca para masraf yapsalardı Avrupa'nın içini dışına böyle vuramazlardı. Avrupa'nın gerçek yüzünü ortaya koyamazlardı. Evet, saflarda boşluklar var zannıyla arkadaşlar bakıyorlar, ayakta kalanlar. Ne kadar boşluk varsa dolduralım. Ayakta kalan kardeşlerimiz de artık ondan sonra ön tarafa doğru yer var zannıyla gelmesinler. İyice dolduralım boşlukları. açıklıkları. Böylece yeryüzünde Müslümanların sahipsiz olduğu, yeryüzünde Müslümanların kanını, canını, malını, ırzını koruyacak bir merci olmadığını, Birleşmiş Milletlerin adeta Müslümanların düşmanı olduğunu, Avrupa topluluğunun İslam'ın düşmanı olduğunu ispat etti, izah etti, resmen ortaya koydu. Artık dünya Müslümanlarının Birleşmiş Milletlere güvenmesi, inanması, itimat etmesi mümkün değil. Hiç unutmuyorum, 12 Eylül 1980'den önce Şehzadebaşı Camii Şerifi'nde yaptığımız vaazlarda aynen vallahi şöyle söylemişiz. Bu Birleşmiş Milletler dünyada Müslümanların aleyhine birleşmişler. Müslümanların aleyhine. Bugün, o günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Görüldüğü gibi resmen Birleşmiş Milletler ve onların Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın başında Butros Gali namında Allah ve Muhammed Mustafa düşmanı bir adam var. Mısırlı, aslı Çingene Kıpti, dedesi Osmanlılar döneminde İslam'a ve Osmanlı'ya ihanet ettiği için bir Müslüman tarafından gebertilmiş. Dedesi, babası değil. Gali Paşa diyorlar, Butros Gali Paşa. Bu onun torunu, 33 derecelik Mason, İsrail'e bağlı, Yahudiliğe, Siyonizme bağlı, şimdi dedesinin intikamını alıyor dünya Müslümanlarından. Korkunç. Artık bir Müslümanın sığınacağı, güveneceği Birleşmiş Milletler yok. Avrupa topluluğu yok. Allah gösteriyor işte. Bu ne demektir? Ey Müslüman, ey dünya Müslümanları, sizin Avrupa'ya, Amerika'ya, Asya'ya, kimseye güveniniz olmadığını anlayın. Yegane sahibiniz, Mevla'nız olan Hazreti Allah'a güvenin. İşte bundan büyük mesaj yok. En büyük alamet budur. Sizin en büyük önderiniz, lideriniz, rehberiniz, kılavuzunuz Hazreti Muhammed Mustafa'ya güvenin. Bakın işte mesaj budur. Var mı başka bir şey? Hadiseler bize bu sonucu veriyor. Olup bitenler bize bu noktaya, bizi bu kavşağa getiriyor. Dünya Müslümanları bir kavşakta şimdi. Ya birleşecekler, dünya Müslümanları bütünleşecek, birleşecek, halifesini, imamını seçecek, Birleşmiş Milletler'in artık yanına, yakınına yaklaşmadan kendileri birleşecekler. Müslümanlar kendileri Birleşmiş Milletler, Müslüman milletler birleşecek. Çareleri budur, çözümleri budur, kurtuluşları budur. Başka yolları kalmadığını Rabbim olaylarla ispat ediyor. İspat ediyor. Bence Bosna Hersek hadiselerinin içinden çıkaracağımız ibret vallahi budur. İbret budur, ders budur, örnek budur. Müslümanların kendilerine gelmelerini, Avrupa'ya, Amerika'ya, Asya'ya, hiçbir beşeri kuruluşa güvenmemek hususunu Rabbim açıkça telkin ediyor. Görüyorsunuz işte. Yoksa demokrasi tamam, insan hakları tamam ama bu kelimelerin konuşulduğu Avrupa'da bu kelimelere, bu sözlere Müslümanları dahil etmiyorlar. Demokrasi kelimesinden, sözünden, sözcüğünden Avrupalının, Amerikalının anladığı mana, menfaatlerine uyarsa demokrasi, menfaatlerine uymazsa demokrasiyi kabul etmiyorlar. İşte Cezayir'i bütün dünya seyretti, o da bir ibretti, o da bir örnekti. Cezayir'i gördünüz. Normal yoldan, demokratik yoldan onların tabiriyle seçimlere giriyor oradaki Müslümanlar, parti kuruyorlar, seçimlere giriyorlar, seçimlerde %85 seçimi kazanıyorlar. Birinci tur seçimlerde. İkincisi yapılmadı biliyorsunuz. 100 milletvekilinin 85'ini alıyorlar. Şu seçim, kimse de itiraz etmiyor buna, hukuka, onların kanunlarına, onların düzenine de uygun şekilde. Ama netice sandıktan Müslümanlar çıktı. Bunlar içkiyi, bunlar zinayı, bunlar açık saçıklığı, bunlar eroini, uyuşturucuyu, bunlar kumarı, faizi kabul etmiyor. Eyvah, bizim işimize gelmez diye Avrupa ve Amerika ayaklanıp oradaki seçimi iptal ettiler mi, etmediler mi? Hani demokrasi vardı? Hani her millet kendi yöneticisini kendi seçerdi? Hani hakimiyet milletindi? Bütün bunlardan ibret almayalım mı Müslümanlar? Ders almayalım mı ya? Avrupalının işine geldiği zaman demokrasi mühim değildir. Mesela Avrupalıya sorarsanız Hristiyanlara, krallıklara karşıdırlar. Kaçıncı asırdayız ya? 21. asır geliyor. Daha dünyada krallık olur mu? Krallık demokrasiye aykırı bir sistemdir. En güzel idare onlara göre demokrasidir. Krallıklar ne oluyor? Ama Amerika'nın ve Avrupa'nın menfaatine uygun olursa krallıklara bir şey demiyorlar. Suudi krallığına bir şey diye var mı? Emirliklere, krallıklara bir şey demiyorlar. Yeter ki menfaatlerine uysun. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt'e, Katar'a ve oradaki sultanlara, sultanlık yani adeta padişahlık idaresidir oralar. Bakın Avrupa onlara bir şey demiyor. Niye? Petrolünü veriyor, ne dese yapıyor. Yat yat, kalk kalk. Demek ki Avrupa'nın davası, gayesi, demokrasi filan değil. Menfaatine uysun da padişahlık olsun. Vallahi demokrasi yalandır, uydurmadır. Avrupalının sözlüğünde, demokrasi sözlüğünde İslam'a yeri yoktur. Bunu anlamıyorsanız, anlamıyorsak eksikliğimiz var. İbret alma damarımız tıkanmış demektir. Aynı şekilde dünya Müslümanlarının bir umudu, bir umut kalesi merkezi durumunda olan Türkiye'de meydana gelen hadiseler ibret vericidir. Diyorlar, yeter ki menfaatlerine uysun. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt'e, Katar'a ve oradaki sultanlara, sultanlık yani adeta padişahlık idaresidir oralar. Bakın Avrupa onlara bir şey demiyor. Niye? Petrolünü veriyor, ne dese yapıyor. Yat yat, kalk kalk. Demek ki Avrupa'nın davası, gayesi, demokrasi filan değil. Menfaatine uysun da padişahlık olsun. Vallahi demokrasi yalandır, uydurmadır. Avrupalının sözlüğünde, demokrasi sözlüğünde İslam'a yeri yoktur. Bunu anlamıyorsanız, anlamıyorsak eksikliğimiz var. İbret alma damarımız tıkanmış demektir. Aynı şekilde dünya Müslümanlarının bir umudu, bir umut kalesi merkezi durumunda olan Türkiye'de meydana gelen hadiseler ibret vericidir. İbret almak lazım. Şimdi adamların uğraştıkları şey şu, kendi barbarlıklarını, kendi katilliklerini, kendi kahpeliklerini Hristiyanlar, kendi kan içici olduklarını, kendi zalimliklerini, kendi terörlerini, kendi anarşilerini örtbas etmek için Müslümanları terörist göstermeye, Müslümanları örgütleşmiş ve adam öldüren insanlar olarak dünyaya tanıtmanın şimdi tertibini yapıyorlar. Bakın kaç gündür görüyorsunuz Türkiye'de İslami hareket örgütü, hayali örgütler üretmeye, yetiştirmeye çalışıyorlar. İlla bir şey. Niye? Efendim Müslümanlar da adam öldürülmüş. Adam öldürmek, haklı haksız diye İslam'ın kitabında, Kur'an'da, sünnette, Muhammed Mustafa'da yok. Yok. Çatlasalar da, patlasalar da Müslümanları katil olarak gösteremezler. Mümkün değil. Önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Açın Kur'an'a bakın ne diyor? Men katele nefsen bi gayri nefsin el fesadin fil ard feke ennema katelen nase cemi'a. Sadakallahul azim. Kim haksız yere bir insanı öldürürse, insan diyor, bu insan gazeteci de olabilir, general de olabilir, Batman da, fukara bir vatandaş da olabilir. Hepsini Allah insan kabul etmiştir. Ayıramazsınız, birine tören yapıp birini toprağa sessiz gömemezsiniz. İnsanlar arasında ayrım yapmak yoktur. Bakın Batman'da, Şırnak'ta her gün yüzlerce adam öldürülüyor. Kimsenin haberi yok. Tören yok, tertibat yok, ağlayan yok, sızlayan yok. Bir gazeteci ölüyor, kıyamet kopuyor. O da insan, o da insan. Ne farkı var? Bu ayrım ne? Bu ayrıcalık ne? Bu hususiyet ne? Bu özellik ne? Onunki hayat da öbürünki başka bir şey mi? O da hayat, o da hayat. Ne korkunç, görüyor musunuz? Suçlu yakalandılar. Ayrım. Kanunlar karşısında hani herkes eşitti? Açın kitaplarını, bakın. Kanunlar karşısında diyor, herkes eşittir diyor. Ama bak, bir gazeteciyle bir vatandaş eşit mi ya? Yalan söylüyorlar. Yaptıklarıyla söyledikleri birbirine uyuyor mu, uymuyor mu? Uymuyor. Yalan. İnsanlar eşit değil. Kendi kafalarına uyarsa o büyük adam, uymazsa adam değil. Kendi ilkelerine, kendi bilgilerine, kendi sapıklıklarına, kendi düşüncelerine uyarsa adam, uymazsa adam değil diyorlar. Demiyorlar mı? İşte onun için bu törenler tertipleniyor. O da insan, o da insan. Niye ona ayrım yapıyorsun, ona yapmıyorsun? İslam'da böyle bir şey. Men katele nefsen bi gayri. Haksız yere bir adamı öldürmek. Vallahi kitabullah'tan söylüyorum. Kur'an'dan söylüyorum. Haksız. Zulmen. Bir kimseyi, kim olursa olsun, öldürmek Allah'ın kitabında, bakın hepiniz de biliyorsunuz ama ben ayeti tekrar ediyorum. Ezan-ı Muhammedi gibi günde 5 defa tekrarlansa yine azdır. Hak kelam çünkü. Neticesi, Rabbül Alemin'in haksız yere bir adamı öldürmenin ne olduğunu değerlendirmesi, hükmüne ve değerlendirmesine bakın. Haksız yere bir canlıyı, bir insanı, bir kişiyi öldüren Allah katında nedir, nasıl bir sorumluluk içindedir, nasıl cezalı bir insandır? Ayet-i Kerime'nin devamında cevap geliyor. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Haksız yere bir kişiyi öldüren insan, öldüren katil, Allah nazarında yeryüzündeki bütün 5 milyar insanı öldürmüş gibidir. Bütün insanları öldürmüş gibidir. Vallahi ayet böyle söylüyor. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Yeryüzünde ne kadar canlı insan varsa hepsini öldürmüş gibidir. Bir kişiyi öldürmüş gibidir değil mi? Bütün insanları. Hale bakın. Haksız yere bir kişinin kanını akıtan, yeryüzündeki bütün insanların kanını akıtmış şeklinde Rabbimiz kabul ediyor. Nasıl dokunabilirsiniz şimdi haksız yere bir insana? Nasıl öldürebilirsin? Kim olursa olsun. Benim gibi düşünmüyor diye bir kişiyi öldürmenin vallahi kitapta yeri yoktur. İlla benim gibi düşüneceksin. Benim inandığım gibi inanacaksın. Allah bile insanları zorlamıyor. Açın Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ. Habibim, sen İslam'ı ortaya koy, tevhidi anlat, tebliğatını yap, dileyen inansın, فَمَنْ شَاءَ, kim isterse, فَالْيُؤْمِنْ, inansın, فَمَنْ شَاءَ, kim de isterse, فَالْيَكْفُرْ. Bırak kafir olsun, sen karışma. Ayet bu. İsteyen kafir olsun, isteyen mümin olsun, serbest. Dokunma, zorlama. Ayet-i Kerime'ye bakın. İslam bu, İslam'ın sisteminde, kültüründe bu var. Benim gibi inanmıyor, benim gibi düşünmüyor diye ben nasıl muhatabımı öldüreyim ya? Yok, kitapta yok, sünnette yok, peygamberde yok, hayatta yok. Ama işte Bosna'da Hristiyan Sırplar bizim gibi Hristiyan değildir diye çocukları bile öldürüyorlar. Öyle mi olalım yani? İslam'da terör olamaz. Terör haksız yere adam öldürmektir. Zulmün her çeşidine karşı koymak lazım. Bir adam öldürüldü diye suçlu suçsuz, günahlı günahsız insanlar toplayıp karakollara dolduramazsınız. Geçen gün bir sürü adamı, genci neyse, toplamış götürmüşler. Siz de belki haberlerde gördünüz. Bir de başörtülü bir kızcağız var. 17 yaşında bir kızcağız, yeni evlenmiş. onun yeni evlendiği delikanlıyı aramışlar, bulamamışlar. O namuslu kadını almış, buraya vura karakola götürmüşler. Yazık ya, neresi hukuk devleti bunun? Sen nasıl kocası yok diye karısını götürürsün karakola be? Hangi asırda, hangi de, hani insan hakları vardı, hani hukuk devletiydi? Hiçbir kadın kocasına sorumlu değildir. Nasıl sen karakola götürürsün? Ama işte bütün bunlar bize örnek, ibret, ders olarak ortaya. Demek ki Müslümanlara gelince insan hakları yok. Bak burayı anlamak lazım. Müslümanlara gelince şeffaflık, demokrasi, insan hakları yok, yok, yok. Hiç aldanma. Yapmazlar deme, yaparlar. Asmazlar deme, asarlar. Aynı işte. O zaman tedbirli olman lazım. Dikkatli olman lazım. Müslümanlar üzerinde korkunç oyunlar oynanıyor. Ta ki Müslümanları terörden yanaymış gibi göstersinler. Müslümanlar ileride tehlike olacakmış ya. Şimdiden söndürelim desinler. Çünkü dünyada İslam hızla yayılıyor. Vallahi şu anda İslam dünyanın bir numaralı meselesidir. Birleşmiş Milletler'e gidin İslam konuşuluyor. Bir numaralı gündemin programının başında İslam var. Afrika'ya gidin İslam konuşuluyor. Bakın Papa denen kafir 2. Can Paul Sudan'ı ziyaret etti. Boşuna mı gidiyor Afrika'ya? 100 senedir papalık Hristiyan dünyası Afrika'yı Hristiyan yapmaya çalışıyor. Hristiyanlık santim ilerlemiyor. Yeryüzünde İslam'ın bir devleti yok, bir halifesi yok, bir tedbiri yok. Afrika 40 senede Afrika'daki yaşayan insanların 175 milyonu vallahi Müslüman olmuş. İslam yayılıyor. Çığ gibi yayılıyor. Papa işte Sudan'a gitti. Geçen hafta oradaydı. Adamlar çileden çıkıyorlar. İslam'ın gelişmesi, çoğalması, yayılması karşısında vallahi dünya Hristiyanlarının ve Siyonizmin, Yahudiliğin ödü kopuyor. Önünü alamıyorlar. Kiliseler bitmiş, papazlar bitmiş, İncil bitmiş. Kimseyi ikna edemiyorlar. Yeryüzünde İslam bir numarada şu anda. Her yerde İslam konuşuluyor. Bazı olaylar da bu işi, mesela öldürülen o gazetecinin cenazesinde kahrolsun şeriat diye sesler, çatlaklar, bağırtılar beni kahretti ve iki gün vallahi uyuyamamışım. Ama şimdi düşünüyorum ki, bakın Rabbimiz Kur'an'da şöyle bir ayet var. Asa en tekrahu şey'en fehüve hayrun leküm. Şu ayete bak. Asa en tekrahu şey'en. Zorunuza giden bir şey olursa merak etmeyin fehüve hayrun leküm. O sizin hakkınıza hayırdır diyor Rabbimiz. Bakın şimdi adamlar cahilane, hainane, yeryüzünün en büyük cehalet olarak kahrolsun şeriat diye şeriata saldırdılar. Şimdi dünyanın her yerinde bu şeriat neymiş diye herkes şeriat okuyor. Vallahi böyle. Lugatlere bakıyorlar. Bakıyorlar şeriat İslam'mış. Şeriat Kur'an'dır. Şeriat Muhammed Mustafa'dır, sünnettir. Ne yani? Bakın yani onlar öyle yaptı, Allah da bütün dünyanın gündemine şeriatı getirdi. Kahvelerde şeriat konuşuluyor. Evlerde, köylerde, her tarafta şeriat konuşuluyor. Milyar versek böyle konuşamazdık. Demek ki her zora giden şeyin arkasında ve ardında inşallah bir hayır vardır. Yeter ki oyunlara gelmeyelim. Dünya Müslümanların, Asya'daki Müslümanların, Afrika'daki Müslümanların, bakın Somali'de Amerikan generali vallahi tutunamadı. Amerika Somali'yi işgal etmedi mi? Generali tutmuyor, halk sokakta taşlıyor. O da onları vurmak zorunda kalıyor. Bir Müslüman general aradılar, Türkiye'den general istiyorlar. Keyfinden mi istiyor? Kabul etmezler, mümkün değil. Siyahtır, miyahtır ama Allah'a inanmış adamlar bu adamlar. Fakirdir, açtır, susuzdur. Bunun da sebebi Avrupalı katillerdir, kafirlerdir. Bak Türkiye'den general istiyorlar. Namaz kılan bir general. Nereden bulacak da ben de bilmiyorum. Nasıl bulacaklar? Ama işte dünyanın gidişi bu. Afrika İslam'ı konuşuyor. Asya İslam'ı konuşuyor. Amerika İslam'ı konuşuyor. Her yeri. Niye? Onlar İslam'a saldırdıkça İslam gelişiyor elhamdülillah. Onun için ümitsiz olmayalım. Çaresiz olmayalım. Bu teröre, anarşiye, patırtıya, çatırtıya tabut bırakmayalım. bölünmeyelim, parçalanmayalım. Allah'ın lütfuyla ne olursa olsun 2000 yılında, bakın tekrar söylüyorum, Türkiye'ye İslam tamamen hakim olacaktır. Açık söylüyorum. Ve bunun alametleri var, işaretleri var, aritmetik değerleri var, matematik izahları var. Burada söylemeye zaman da müsait değil, zemin de şartlar da müsait değil. Göreceksiniz. İyice İslam gündeme geldi. Her yer İslam'ı konuşuyor. Ya bu trilyon versen bu neticeyi bulamazdın. Ama onlar da tabii tedbirini alıyorlar. Dikkat ederseniz televizyon konusunda da bir şey söyleyeyim. Hani bir kanun çıkması lazım. Özel televizyon kurma kanunu. Devletin tekelinden çıksın diyor televizyon yayın yapma. Herkes istediği şekilde şirketler, örgütler, vakıflar, cemaatler neyse. Özel televizyon kurma kanunu çıktı çıkacak, şimdi devam ediyorlar. Birçok Müslümanlar da yalnız İstanbul değil, Konya, Erzurum, Amasya, şurada veya Mersin, Manisa, tam 35 tane Müslüman televizyon kanalı hazır hale gelmiş durumdaydı şu anda. 35 tane. Ama hemen İçişleri Bakanlığı derhal kapatma kararı aldı. Kanun çıkınca kadar kim açarsa eşyasına, cihazlarına, ki en ucuz cihaz bir televizyon kanalı 300 milyara zor açılıyor. El konacaktır diye bir genelge yayınladı, yazı yayınladı, her şey durdu. Onlar da tabii boş durmuyorlar yani, eyvah ne olacak diye bir endişeleri de var. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun eninde sonunda yeryüzünde insanların sığınacağı hiçbir rejim, sistem vallahi kalmadı. İslam'dan başka. Adeta şimdi yeryüzünde kainatta bir tek insan var ki Allah onu şöyle sıfatlandırıyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Bütün alemlere, siyahlara, beyazlara, Amerika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, Antarktika'ya, bütün dünyaya, bütün alemlere seni rahmet olarak gönderdim dediği ayetin tecellisi 2000 yılında zuhura gelecek. Göreceksiniz. Zenciler de kurtulacak, papazlar da kurtulacak, Yahudiler de kurtulacak. Terör de kurtulacak, anarşi de kurtulacak, mafya kurtulacak. Rahmeten lil alemin çünkü o. Onun için dikkatli olalım. Bölünmekten, parçalanmaktan, iç çekişmeden, iç savaştan sakınalım. Basının şu meydandaki renkli çıplak kadınlarla beraber çıkan gazetelere 100 kelimenin Allah aşkına 99'una inanmayın. Vallahi yalan yazıyor, tahrik ediyor, teşvik ediyor ve devamlı telkin ediyor, dış kaynaklıdır, dışarıdan parmak var, yönetiliyor, dıştan geliyor. Gazeteyi okuyun, 100 kelime okuduysan 99'unu kaldır çöpe at. İnanma, emin ol, Allah'a inan, Muhammed Mustafa'ya inan, başka bir şey kalmadı. Bizim haber kaynağımız burasıdır. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hadiselerden ibret almak lütfuna ve bereketine cümlemizi nail eylesin inşallah. Ümit var olunuz, ezilmeyiniz, üzülmeyiniz. Ve entümül e'alevne in küntüm müminin diyor Rabbimiz. Eğer hakkıyla inanıyorsanız yeryüzünün en üstün insanları sizsiniz diyor. Bu gelecektir inşallah. Umutsuz olmayalım. İstikbalin en gür sedası İslam olacaktır. Ve bunu şimdiden konuşulmaya, tartışılmaya açılmıştır. Emin olunuz ki eskiden kimse yüzümüze bakmazdı. Vallahi 2 aydır televizyon kanalları peşimizde dolaşıyor. Adam şu hoca efendiyle görüşemez miyiz? Bir adam kim görüşmek istiyor? Efendim hebebe televizyonu konuşmak istiyor sizinle hocam. Beni aracı yaptılar. Aciz kalmışım. Kaç gündür kaçıyorum onlara görünmeyeyim diye. Peşimize düşecekler. Artık çareleri İslam'dan başka çare olmadığını onlar da anlamaya başladılar da şimdi perdelemeye çalışıyorlar. Güneş perdelenir mi? İslam güneştir. Güneşi ne kadar perdeleyeceksin? Burada perdelese oradan doğuyor. Buradan sokuyor, oradan çıkıyor. İslam'ı gölgelemek mümkün değil. Efendim 6. kanaldan bir sürü adam, hocam görüşelim, hocam stüdyomuza davet edin. Hocam şartlarımız var, biz diyoruz ki geçen gün çok bir anda bir yerde yakalanmış olduk, arıyorlarmış. Stüdyoya çağırıyor adam. Diyor bir görüşme yapalım, stüdyoda açık oturum yapalım. Bir saat koşuyoruz, diyoruz ki sizin stüdyomuza geliriz. Ama stüdyoda biz mi size tabi olacağız, siz mi bize tabi olacaksınız? Siz tabi olacaksınız diyor. Niye tabi olayım sana ya? Ben senin peşinden bir adım bile gelmem. Abdest yok, namaz yok, nezat ablayı. Öyle bir stüdyo olacak ki siz bize tabi. Benim sözüm bitmeden kıpırdamayacaksın. O da yok diyor, bizim yayın kurallarımıza uymaz. Biz de size uymayız. Leküm dinüküm veliye din. Sizin dininizse bizimki bize. İnşallah bizim de kanallarımız açılacak. Ve orada çatır çatır İslam'ı akla, mantığa, vicdana, izah edercesine Allah'ın lütfuyla anlatmanın zamanı gelecek. Rabbim cümlemize bu neticeyi göstersin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahu Ekber, Allah.